linaanza cha changa nikiwa picha linaanza cha data kweli mie amenikamata kwa jinsi ninavyomwangalia akini batia na mizitamacha mwana nifa mineso moyona na nifa mateso nikushwela matena geto mtamna beni derezo nakula kwa mache five star girls in jenzo everyone tu sexy yaman, buje buje yaman. Mungu ameumba apa yaman, natamani nikaseme na yaman. Nipe niliona yo moyo, sipate picha mina yenye chuman. Chuman. Namini amezaliwa, hili mimi ni wenda. Maka sasa nimechanganyikiwa, akajale awe na miu. Iwe, iwe, iwe. Niongeze bidi ya man ukute ili zale langu ya man nikapige masi ni mare ya man shia Natamani tujifiche kule Zanzibar Bari tuzunguke adventures huko chuko high Si muziki wa oh Pata bukini po Game me we back to back Usiwe tana oh Ni wina yale batala atari Amini tutafika mbali Bone and glad Pamoja kwa safari Tutibiza ntoto ya man Kweli mie Amenikamata Kwa jinsi ninavyomwangalia Akini batia Nami sitamwacha Iwe, iwe, iwe Iwe, iwe, ndoto Mtambako tambu mepitiliza Kikana wengine wanachukiza Shikeleke kiki ya man Mwoje niongeze bidi ya man Ukute ili zale langu ya man Nikapige masi ni mare ya man Na mimi amezaliwa Kili mimi ni wena Maka sasa nimechanga njigiwa Maka jaje awe na miyo Nakula kwa mache Five star girls in jezo